أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة فاولنو شلو آياتنو کی قرآن کریم اهمیت او ترغیب ذکر کیدو او بیان د فرق ثلاثه وو چې چا قرآن کریم او د قرآن کریم مسله ومنله نو هغه په دنیا او په آخرت کې کامیاب دي. اوس دا اولنی جماعت تذکره کوي چې هغه منعم علیهم دا غیب پینزه صفتونه او حکم دنیاوی او حکم اخروی دا دنیا نتیجه او دا آخرت نتیجه دواړه هغه ذکر کوي چې په قرآن کریم کم جماعت تیار شي قرآن کریم راولی بزان کی دا غیب اوصاف ذکر کوي او دا غی د کامیابی زیره دا غی اول صفت ذکر کئی دا قائد صفت ذکر کئی چه آغاز لو ایمان چلے ناغد پیغمبر پا وینا باندی منل کئی زړه وحی تا او الله ته حواله کی یعنی د زړه تړون چې ده او د زړه اعتقاد هغه د الله تعالی په خوخوي د الله رب العزت په خوخه باندې وي. دا ولي اواز خورا سی بس خیر رہتا صداقہ کوئی بس ما تا سمیہ نوانے خیانے وائنسے او دویم صفت اغید عمل ذکر کئی چه بدنم دا اللہ و تعالی پا قانون لگئی. او دریم صفت اغاید مال ذکر کئی چه مال هم دا اللہ تعالی پا قانون لگئی. سلورم صفت اغای ایمان بالوحی پا وحی باندی ایمان راوڑی. او پنزم صفت اغا پا آخرت باندی یقین کئی. دا چې قرآن کریم چاته متقیان ویل دا غی صفات هغه ذکر کوي چې متقی دی ته وي. دا د متقیان اوصاف او دا غی د دنیا زیره اولئک علی هدن او دا آخرت زیره ذکر کوي اولائک هم المفلحون. اول صفت اغیر عقائد وی الذین یؤمنون بالغیب، آکسان چه غی یقین کئی پا غیب بانده، ایمان دا د زړه منلو ته ویل کیږي، د خولې ویلو ته ایمان نه وي. لکه رستو اتم نمبر آیات کې وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. دارنګه سورته حجرات کې وایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان چه ده؟ نو دا د زړه سیز ده، د زړه منل چې د زړه نه په خپل اختیار او محبت او شوق یو سیز اومنل شي هغې ته ایمان وی. که په خوله باندې وایي چې منم یې خو په زړه کې نه یې نو دا ایماندار نه دی. دا چې کوم دنو ایماندار نه دی. نو یؤمنون د زړه نه مني، الذین یؤمنون هغه کسان چې غی مني او یقین کوي بالغیب. یو مطلب غیب زړه ته وای، نو بل غیب بل قلب. نو دا تصریب معلومه زمنن ده، هغه کسان چې هغه یقین کوي د زړه نه. لکه حسن رضی الله تعالی عنہ ویلو بل غیب آمنا وقد کان قومنا یسجدون للاسلام قبل محمد وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یسجدون للاسلام قبل محمد. من په غیب باندې یقین زړه نه یقین کو، بالغیب بالقلب. دویم مطلب دا دی بالغیب بالاشیاء الغائبتی، هغه کسان چې غی یقین کوي او ایمان راوړي په نالی دلو سوزونو باندې. بالاشیاء الغائبا، غیب څه ته وایي؟ غیب دې ته وایي ما لا يقع تحت الشعور ولا تقتضيه بداهة العقل. چنه حواس باندې معلومیږي او نه وت عقل رسائی کوي، نه په حواس معلومیږي او نه ور عقل رسائی کوي، او دیتا غیب ویل کیږي. دیتا غیب ویل کیږي یعنی ظاهری حواس باغی نه معلومی، او دویم عقل و توهم رسائی نه کوي. عقل و توهم رسائی نه کوي نو دې ته څه کم ده؟ نو غیب ویل کیږي. کبیر معنا کړی دا ان الغیب هو الذی یکون نائبا عن الحاسه، په حواس و تنرسی نو آغیتا چه کمدنو غیب ویلے کی گی. چه کم پا سترگو معلومی گی، سترگو بانے سکی گی معلومی گی، غوگونو بانے یا پاقل بانے سڑے چه کمدنو معلوم کی، دیتا غیب نشی ویلے، دیتا غیب نشی ویلے. غیب آغا سی زنری چه نپا مشاعر معلومی گی پدې حواس خمساو چې کوم اسباب د علم دي ظاهري او نه په عقل باندې معلوميږي، نو هغه ته چې کوم دنو غیب وي. هغه فرض کا زمونږ په دې وګو باندې فرشتي دي مونږ یې وینو او دا غي आवाज مونږ اورو، بوئی معلومي غولي نایسم نشتا. دا رنګ مونږ هغه ته زمونږ عقل رسائی نکی عقل و ترسائی نکی نو نه محسوس وی او نه معقول وی هغه ته سوې غیب وي. د دې مطلب دا شو چې د پیغمبر په وینا دا سی زونه منی چې نی ویني او نه وته عقل رسائی کی خو محض د پیغمبر په وینا یې منی اوس په بیا پوښوي یا نه نه لا سم په نه پوښي صرف د چا په وینا د پیغمبر په وینا دا سی زونه منی چې هغه نو ورته حواس رسی او نه وته عقل سکیږي بس خود پیغمبر په وینا سکی منی لکه پیغمبر وی چې بره واس مانو نه وی دې سکی منی تله وته تو ها عقل تر سای کی نه بر عرش ته کرسی دا ملائک تی مل اعلی دے منګه د پیغمبر په وینا سکو پیغمبر په وینا بر جنت تے بر سدرۃ المنتہا بر لوہی محفوظ دے بر بیت العزت تے بر بیت المعمور دے منګه د پیغمبر په وینا سکو یعنی خپل حواس توجہ غواړم خپل حواس خپل عقل هغه د پیغمبر مخه تا کی خود وی چې زه چې کوم نه خپل حواس نه منم زه خپل عقل نه منم خو زه د پیغمبر وینا سکو دې ته ایمان ویلې کی چې کله پسترګو ویني او کله پاکل تجربه کی بیا به د پیغمبر د ویلو څه مطلب شو ځواب خبر په ونه شو بیا د پیغمبر د وینا څه مطلب نن سبا دا چې کوم دنو ساينس اول سټپ کې خلق توي چې مونږ کوم سیز محسوس نه وی معقول نه وی دا غي په منلو مونږ څوک مجبور کو نه دا اول سټپ دی. دویم سټپ دا شي چې په دې پوښتې کې چې کوم شی مونږه محسوس نه وی کوم معقول نه وی نو مونږ هغه په نه څوک مجبور کو نه چې خامخای اومانه نو چې په دې باندې له پوښتې شي وخت تیر شي او د سلور کاله نو بیا سټپ دار شي چې کوم شی محسوس نه وی او معقول نه وی نو مونږ یې نه منو چې کوم محسوس نه وی کوم معقول نه وی د دې پاسدار په هندستان کې سر سیدو داغه فرقه نیچریه و نیچریه مطلب چې نیچرل سیزونه منگ منو د نیچر نکبار دی بیاغه نمنو بیا همارا خدا بی نیچرل داغه نه چه کم بار دی منگه نمنو آغا چه کم دنو منگ منلو تا تیار نیو فرشتی نمنو جنات نمنو دارنگی ده جنت و ده دوزخ نه انکار جنت چه کمدنو روشن مستقبل او دوزخ چه کمدنو آقا دوزخ خراب مستقبل ده خراب مستقبل ده دا چه کمدنو دازیو خودساختر زریادی دا ایمان بلگیر اولانه دا خبال چه او سر مومنتی دی د پیغمبر د وینا مخه لاندا د وحی مخه ده د وحی مخه ده خپل سترګې هغه نه کار کوي چې زماده کوم نور سترګې د دې شي او پیغمبر وایي د دې دلې خپل عقل هغه پریږي خپل حواس هغه پریږي وایي باندې د حواس او د عقل نه هغه وحی ده زما پاغی بانی ایمان دی پاغی بانی ایمان دی یؤمنون بالغیب یعنی محض د پیغمبر په ویلو باندی چا پا ویلو پیغمبر په ویلو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولم دی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولم دی شاغی فرمائی لی دی لو کشف الغطاء ما زدت یقینا لو کشف الغطاء کدا پردی لري کړی شي یعنی دا اسمان مکه دې کې منځ کې مونږ ته پردی دي دا پردی لري کړی شي مونږ عرش وینو مونږ جنت وینو ډایرک د کشان دي سکو وینو نو ابو بکر وی او علی رضی الله تعالی دواړو کولې ما زدت یقینا وی زمون په یقین کې سیواواله نه راځي منګه د پیغمبر په وینا دا سیمانلې دا چې د سترګو نوم زیاته منلې زیاته منلې دا چې څنګه ورته نبی علیہ الصلات والسلام معراج خبره ورکړه ابو جال خندا شروع کړه بل خندا شروع کړه ابو جال ابو بکر توي رضی الله تعالی عنہ ورته وی په دغه شانته هغه ملګری خود نن داسې داسې وی چې بیګا داسې لري تلو ما داسې تلو ما داسې تلو ما ابو بکر ورته وی زما ملګری وی وی یاو چې زما ملګری وی بیا رښتیا وی ایو ته توم لیوانه ویدا سلیوان تو خبره دا غي او خادم نه هغه درځ دو درې پیر لاړو راشي دا غنه وکړ دی جبريل خادم دې دو درې ځلې هغه درځ لاړو راشي نو کچر ته کوم دنو دا مخدوم او افسر په یو شپه کې لاړو راغره دا څه خبره دا وېړو څه خبره ډایری کې ومانلا دا وای خبره نو وای باندې وای یقیني دا د کمدنو ایمان بالغیب چې کله ځنکدن شروع شي څه شروع شي ځنکدن نو دویم عالم څه شي شروع شي په دک کټین کې چې څوک ایمان راړي قبول نه ها نه دی قبول او د مرګ وروسته بیا ټول به ایمان راوړي کبه نه راوړي او میر ابراهیم الله تعالی او فرمایل د مشاهدی ایمان گرم بازار کې په تور توت کن نخرسیگی د لیدو ایمان چې د لیدو ایمان دا د الله رب العزت په دربار کې د اس قیمت نه لري ایمان اگر چې بالغیب وي بالول مشهور چې کمنو بزرگ تیر شوی دی یو ځل په لار د اسناس ته نو هارون رشید باچا تیرې دو د دوه سره ډیر گپ شپو نو دل از پلار ناستی نارو نشید و توی سه کره نو بحلول و توی جنت کی او محل دی اغا خرسوما نو هارو نشید باچه و توی پسو بانی خرسای اغا توی پدو درهما چه تا دو بحلول اجد با دو درهم و تسو اجد پی پدو درهما خرسوما هارو نشید باچه و توی خاندل و جنت با محل تا گورا پا دو روپو خرسولتا تم بحلو لسکای نو و بس هارون رشید باچا تا تیر شو لارو تا چه رز نیمانا سا تیرے دلا و هارون رشید باچا دش پی خوب بولی دو چه جنت کی یو محل مزیدار دیو تا دی نو اغینا دی من اکڑی شو چه مزن پیولی دا خو تا نه دی غستې دا خو بهلول خرڅو او تا ته نه غستې نه دی دې ته تر شتلې هارون رشید باچا چې پاسېدل لري نو چاته به ویل خو به خبر شي خلک خبر شي چې باچا سلامت سلی دی دی بهلول راولي بهلول بهلول راوستو ای بهلولا ای هغه بنگله خرڅای هغه ته یو شي خرڅو نه ای په سوره دا بادشاہی وراله راکای نو دا بادشاہی وراله سکای راکای نو دا با خدا وی عجیب خبره دا خپل رزه په دوه دینه مخرسول او ستوله بادشاہی واره هغه دې بادشاہ غبیلی دو سودا وا اوس دلی دو سودا را او غری نو ولې دلی هغه بنده کې سودا وا اوس سودا چې کمزور نه سودا دلی دو سودا را تا جنا تولی دو اوس خبره کای لګه نو لیدل چرالل خبره ختم وما ایمان و عملی والا ذکر کړی دی وما ایمان شخص حال یأس یا حال باس به مقبول لفقد الامتثال دی او سړی دی یاس په ټیم کې چې د ژوند نه امید شو په دغه ټیم کې ایمان قبول نه دی ځکه دا ایمان بالغیب نه شو دا د لیدو شو ځنکدن شروع شي چې په کټ شوي پروتی پروتو نو د فرشتې را شي او د هغه جهان لیدل سکي شروع نو بس اوس کده ایمان را وړي دا قبول ځکه د لیدو شو خبره او د چا شو دا د نبی علیہ السلام د امت خاصه وا د دې مقابله رستو ذکر کړل دي چې يهود چې دي وګورا با 55 نمبر آیات کې حتا نر الله جارتن په حتا نر الله جارتن لن نؤمن لك بالکل نمن من خبر استا حتا نر الله جارا تر دې چې وینم الله مخامخ هغه په غیب ایمان نه راو الذين يؤمنون بالغيب درهم معنا آکسان چې یقین کوي بالغيب فدا سیال کې چې دی غائب دي مومن به نه نبی عليه السلام نه دی لیدلې حال كونهم غائبين عن المؤمن به فدا سیال کې چې دی څه کم نه غائب دي مومن به نه هر نبی عليه السلام نه دی لیدلې دارنګي وہی نازل دي دي دي دي او دوی به کمونو په نبی عليه السلام او په قران باندې ایمان راوړي لکه زمونږ ایمان شو یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام صحابهونو ته پوښتنه کوي ايو الخلق اعجب ايو الخلق اعجب اليكم ایمانا چې د کوم خلکو ایمان ډیر خوندور دی صحابه ورته وویل وی د فرشتو ایمان ډیر خوندوري نو نبی علیہ السلام ورته فرشته بولی ایمان نه وروړي هغه خور سویني نو ګرځي بارا صحابه ورته وی وی د پیغمبرانو ایمان ډیر خوندوري نبی علیہ السلام ته انبیاء بولی ایمان نه وروړي بیا غی خو باندې وایي سکیږي راځي کله کله فرشتو سره خبرې کوي ني صحابه ته په درې مونږ پاتې شو زمونږ ایمان بسی خوندور ایمان وي اعجب ایمان وي نبی رسول الله ته تاسو خو ما ویني کله وایي ډایرک راشي هغه ویني یو حالت یې غزو ما تاسو بول ایمان دراوړي صحابه وته نبی امام ته پته نشته چې چا ایمان خوندور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیها کتب یؤمنون بها اعجب الخلق الی ایمانا ما لدى آغا خلق ایمان مزارا کی یکونون من لقوم یکونون من بعدکم دا سی قوم چستاسو نرستو بوی یجدون صحفا فیها کتاب یؤمنون بما فیها چه قرآن بلولی و دا دید وجنه با ایمان رو چه قرآن نو متاثره و قرآن کی چسوینو پاقی بس رو دی دا خوندور ایمان والدی یؤمنون بالغیب ایمان رو دی بالغیب فنالی دلیس زنوبان دی بلاشیاء المغیبه د فائدې په تور یو خبر ادا معلومه شو تفسیر ماجدی په دې ځای ذکر کوي د بیزاوی په حواله باندې وی لو کان فی المخلوق احد لم یکن شیئا عنه غیبا فینفی عنه هذا الوصف فلا یکون متقیا وی لو کان فی المخلوق احد لم یکن شیئن عنه غیبن که مخلوق که داز سوکوی شلاغن آرس شی پت نوی نفاین فی عنه هذا الوصف فلا یکون متقیا مغا دا وصف ختم شو یؤمنون بالغیب نش ایمان بالغیب نینو متقی وز جبار الیان وی چه نبی علیہ السلام پا هر سپوی دو عالم بما کان وما یکون د نبی علیہ السلام نه غیب سششته بیا په چې غب دی نه نه شو ایمان بل غب راغې چې ایمان بل غب را نه نو متقی شو نبی علیہ السلام یا متقین نبی کداسی او سوک سوک یادی چه مخلوق کداسی وئی شاغن اسو شی پټو نشته وئی دغه ناسو لوی زوان او جوګی مناظره وا د لوی زوان او د جوګی سو مناظره په لوی زوان ته کم دنو اغه جوګی وته وئی چې زبس ګورو چې تاته دنیا ډیره معلومه ده که ماته ډیره معلومه ده پی جوړي غاز دې موټي کیسې ویلو ځان سر کاته کو سر کاته کو چې ټول دنیا لاس پلاس ته هیڅ کمه پکې نشته خو د کوی کاب غر د شاته یو کړکړای و کونتارا او دا غي په جاله کې دعا غوي او یو پکې نشته کولاو کا پدې کې غل دا څه کړه غوي اګه لوی ځوان د بلازی ټول دنیا وکړه لاس په لاس دا خدای خبرو بیا لوی ځوان دا څه کړه زه جوګی وای دی کیسې دی موټی کیسې دی چې جوګی نه خیرات کړي نه خیرات کړي نه خیرات کړي وی جوګی وی چې لوی ځوان ټول دنیا مې وکړه لاس په لاس تا څه کمې وږي معلومی کی ذات استامو ته خالی ہے کولاو چو کولاو کو پاگئی که گولو پاگئی که سو گولو وی جوگی و تاویش داری ده کم دینه روڑه ده خالی با دنیا ماو کتا طول اباغون برابر عرص برابر دا ده کم دینه روڑه ده آغوات ایزا کمی ده جنت دباغ نروڑه ده آغوات ایزا کنا چتا سایلم چتا زمنگلم جو خود دنیا کتیشی ملک آخرت خونشی کتی جنت خونی شکاته دا دا دا دا وی دا کرامت تاسو نه منی ته یو مانه ته چې تاسو دین دعا ما کنه تاسو مانه ته منی دا دا دا کرامت ته کدا خدای توب دی نبی رسول الله غنچه ته دا څه کول غنچه ورته وی دا نه ملایوی حدیث ته باقاعده غنچه ته دا څه کول په منس کې ته جنت غنچه وته خو دلا دا څه کول وی دا دنیا کې نه ملایوی ادې د لیز باندې لیوزی راوړه دا کوم خبره دا چې کوم دنو دا یؤمنون بالغیب دا ردی دغه کرامتونه دی وینه دا کرامتونه دی کدا کرامتونه دی کرم چنجی ته وي الذین یؤمنون بالغیب دغه خبره یو خدا شو دغه خبره چې یقین کوي په غیب باندې نو یقین چې بغیب وکي نو دی یقین له دلیل یقیني بګار دی یقین په ظنیات باندې نه ثابتېږي نو عقیده او ایمان کې ظنیات نه چلیږي عقیده او ایمان کې ظنیات نه چلیږي دا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دا عالم غیب چی دے دا چی ثابتی گی نو پا دلیل قطعی به ثابتی گی دا عالم غیب چی دے دا پا دلیل قطعی ثابتی گی دا پا ظنیاتو باندین ثابتی گی چی تا چی کم دنو دا غرانی منگردت واقعگانی او پا غیبانی عالم غیب ثابت آئی او یا چی کم دنو موضوعی روایات راڑی او پاغه باندې چې کوم دنو عالم غیب ثابت دی دا یو صفات شو الذين يؤمنون بالغيب هغه بختار هغه کسان چې یقین کوي په نالي د لوشو ذنوبان دي دویم ويقيمون الصلاه دویم صفات ذکر کوي اعمال بدنیه اعمال بدنیه ويقيمون الصلاه او درې دې مزلرا ایمان د زړه سيزو دا بخکار کیږي پس او د ایمان د کار کېدو ذریعہ اعمال لي او يقيمون الصلاه حسن بصري رحم الله تعالی ویلو هل ایمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ایمان هغه سيزه چپزړو کې درون دې انتهایی د تعلیم دنیا مقابله نشی کولی. ال ایمان شایعون و قرف القلب فضلک انتہائی درون دے و صدقه العمل او عمل تصدیق کی یعنی چې عمل او کی نو پتا ہو لگی چی دو فضلک سشتے دا اعمال چی دی دا دلیل ایمان دے دلیل ایمان دے نو دا مرز نا پتا لگی چی دو فضلک ایمان شتے ہو کنیشتے په خوا کې بار غورغشتو ده نو غورغشتو کې هندوانو می سکانو می مسلمانانو می په خواني دلته اوسېږي دا هغه وخت هندستان جوړ شوی د نړۍ تلي لري دلته دي پیدایشي دي ځایونه نه هغه غم خادم کې خلکو سره زړه کا پک کوي یو بل سره زی راځي چې مسلمانانو کې څوک مړ شي نه دی ولا دواله راځي هندوان خاضیت لرازی یو اجرا کی غم شو و اندوان دوال اغالا مکین آس اللہ سے نمازی گرد بانگ دیم شو بانگوی نو باباگان سو شو مجل روان شو لارلو اگر باباگان او دست لکو مزمزی آغی لارلو دا اندوان پاتی شو سو نور خلق پاتی شو دا اندو دیر چالاکو ناغا یو کاکا لاواز ور کوئی کاکا بی پلانکی خان کاکا ناغو تے ہوں بی پلانکی جی سے پلانکی لالا اگر خجومات تلالل زکر چو مسلمانان جسو مسلمانان بی زباتے شمارا لال چند دے ہو خار چند دے ہو مال دیب دے ہو بگترام دے ہو منگ سے شو پاتے شو منگ کو اندوان منگ سے ہو اندوانی ہو خدا تا صبح کی کم چیزو نہیں نا تاسو به کوم څه زونه یې چې موږ لا پاسه نه پاتاو لګي چې سړی سړی سلمان دی نو چې هغه چې کمندونو په سالم عمر کې قبلې تمخنه کې نه د ایمان به سپتاو لګي یقیمون الصلاة دا دلیل د ایمان ذکر کوي دا ایمان چې دی نو دا تخم دی چې په زړه کې دی او کارو تخم دی چې په زړه کې دی سکو او کارو اوز دا تخم کلک اول غواری دا مضبوط اول غواری اصلا نا چه دا تخم خراب شی دیو مضبوطی گی او کلکی گی پسا پا اعمالو بند دا نیک اعمال چی دی دی سر دا ایمان مضبوطی گی دی سر دا ایمان کلکی گی دی سر دا ایمان کلکی گی دا اعمال چی دی دا عمل منز دا عقیدی زوتا ولی دا لکتا بیا بیا عقیدہ زوتا ہے بیا بیا ایمان زوتا ہے بیا بیا تا ایمان زوتا ہے دا یقیمون الصلاة ورپسراؤلو دی وجنا عالمان وی کہ المعاسی برید الکفر گناہون چی دی دا دا کفر داکیان دی دا کفر داک روڑی دا د کفر ډاکیان دي مطلب ګنا سره کفر تر راکاږي نو نیک اعمال کول دا ډیر ضروری دي په دې سره ایمان کلک شي ایمان مضبوط شي ایمان کې د مقابله طاقت پیدا شي چې څومره اعمال ډیر وي دومره به ایمان خوله کیږي نو ذکر پسې راوړو ويقيمون الصلاه او درائی دی مجلارا دی تی کمدنو مجلو درائی فاق یقیمون الصلاة اقامت ادراول تولکی گی ندمون ادراول سی و یقیمون الصلاة اقامت الصلاة دامون ادراول ویستا شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمائل وی الفیل و کلبیل فیل پشاند غوی دی چه چا پی رسائی واچو لداغشی روان شی یعنی فیل متعلق سر معنی بدلی فعل متعلق سره معنا بدلی چې کله دی وی چې قام الرجل نو سړی ودریږي روان شي ودریږي چې کله دی وی قام السوق بازار ودریدو نو مطلب دای چې بازار ګرم شو بازار ګرم شو او چې کله دی ویل چې قامت الصلاه نو مطلب د مونږ اهتمام وشو او مونږ قدرتول شو نو مطلب په خپلې طریقه باندې چې پیغمبر څنګه ویلي وي نو هغه شانتي مونږ کول دا اقامت دی دا چې کمونه اقامت دی ويقيمون الصلاه او دی ادا کوي مونږ لره یعنی تش دای نه دی ویلی چې وایو سوالون او دی مونږ کوي بلکې یقیمون ویل دی ته یقیمون مطلب دا چې شرایط ارکان واجبات هغه ټول ادا کوي د مکروهاتونه د مفسداتونه ځان بچ کوي کلی طریقې سره مونږ کوي کل طریقې سره یعنی یؤدونا بحقوقها منسکی په کل طریقه باندې چې څنګه شریعت ویلی وی هغه شانتی کوي ځان ته نه خلاصي چې ټونګي وي ظاهرا او باطنا کل منسکی اقامت الصلاة داري ظاهری منځي د سنت مطابق چې د شریعت مطابق او باطنی هم فی صلاتهم خاشعون د مونږ څخه کمندونو دنده پکې خوشو ده ظاهری مون فقها برابرې فقها کرام ظاهری مون څخه کمندونو سړی ته برابرې نو مونږ کولی کول پکار دي او صوفیه کرام چې دي راغی باطنی مونږ برابرې صوفیه کرام او د باطن سره کاری د باطن سره برابرول دا د صوفیه او کار دي د امام غزالی کتابونه به وګوري نو مونږ باندې باطن کې مزیداری عمل سره تشکتو سره نه چې به عمل وموږي احیاء العلوم به وګوري تبلیغ دین به وګوري هغه باندې په مونږ کې لږ تاثیر پیدا کی ويقيمون الصلاة اقامة الصلاة معنا ادامة الصلاة یدیمون الصلاة همیشه کئی مونز لرا مونز همیشه کئی دانه دی جمع خان و اختر خانی کل دی جمع پر رزیو کی ہو کل دی کمدن دی اختر پر رزیو کی نا همیشه مونز کئی طول مونزو نا کئی فخفل خفل وقت کئی والذین هم علی صلاتهم دائمون چه مونز همیشه کئی طول منزونا کئی پا خپل خپل وقت کئی همیشه کئی دره مانا ویقیمون الصلاة قدره منزلرا یعنی نظام صلاة قائمه یرویجون الصلاة رایش کئی منزلرا خپل کور که منز کئی وامر آلک بالصلاة وصبر علیها خپل کور والت دی منزو آیا وصبر علیها خپل ام کلک شا بده بانده خپل ام کلک شا یو روی جون اصوالاتا رواج ورکی مجلرا خپل متعلقین و طولتا دا منزوی دا منزوی دا منز دعوت چلی منز عامکی عامکی مجلرا ابلگرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل سوالات چه نو دا د دین ستن دا حدیث کرا غلی دی قمودهو اصفالا دا منز دا د دین ستن چه دا نو منز دی یا نبی علیہ السلام فرمایلیو من قاما فقد قام الدین ومن هدما فقد هدم الدین سوک چی دین ادرائی نمون زی ادراؤ نو دین ادراؤ او چا چې مو ضایع کو نو دیني ضایع کو دیني ونوړو نو دا ذکر د جز مراد ته نه کول قران چې کمندونو رکنه اعظم ذکر کو او مراد ته نه دین دی و یقیمون الصلا او درې دې دین لرا سالم د دین د ادرولو کوشش کوي سالم دین د ادرولو کوشش کوي یعنی د دین خدمت کوي د دین د کمندونو خدمت کوي دا الله تعالی دین د چواز وشي لکه موز لاواز وشو حیا علی الصلا دې موز د وشي روان شي دا شان چې आवाज وشو حیا علی القتال یا حیا علی الجهاد یا چې کمنو حیا علی الاسلام اسلام لرامنډه کا جهاد لرامنډه کا دې دین کار ته نه روان اقامت الدین ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه دا چې کمندونو ته مسلمانانو صفت وي اس سوالات کې اشاره د دې خبرې ته چې کوم مونږ په طریقه د شریعت نوي هغه ممدوح نه دی چې کوم دین د شریعت په کوم مونږ د شریعت په طریقه نوي داګه قضا عمرې شو یا چې کمندونو صلات او رغائب شو چې رضان نه چې کمندونو رضان نه منظور جوړ کی او ځان نه طریقې کوي ويقيمون الصلاه دوی مدا معلومه شو چې مونږ الله لکې بده مونږ ټول ارکان الله لکې سجدا او رکوع بل چاله نه کوي سجدا او رکوع بل چاله نه کوي بل بدن د الله په قانون لګي نبیدات به نه کوي او نوی رسمونه او نوی قوانین به نه جوړي نوی رسمونه او نوی قوانین به نه جوړي و یقیمون الصلاه چې قران باندې تیار شو داغه دا صفت ده دانه چې موږ نه کوي داغه دا صفت ده مقابل قران ذکر کړل دی سوره بقره 56 نمبر آیات کې شاغی ته وی چې تاسو اسکول نه کولو حاضر کاری تا شورته وی د کلی ته داخل شي وادخل الباب سجدا داغه نه انکار وکړه داس خلق وسنګ الله ر دین خدمت وکي او څنګه په دنیا خلافت قائم کی و یقیمون الصلاه و درموز لرا و مما رزقنا منفقون درم صفات ذکر کړي دا مالی صفت او اخلاقی صفت مالی صفت او اخلاقی صفت یعنی دی دا بلوم خیال ساتی بلوان خرچه کئی دا خپل جنس دا غی خیال ساتی او مال کم دا اللہ حق منی مال دا اللہ پا قانون لگئی وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ او داغنا چورکڑی می دلرانو لگئیه من ماره او زن داغنا زن یاد که یعنی طولنا قرآن مجید کی ویلیو سورت بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی ولا تجل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقضى ملوما محصورا هناك قسم من برايات ولا تجل يدك مغلوله الى عنقك لا تسرت متعلا ولا تبسطها كل البسط او ميتك من البران مكمل فتقضى ملوما محصورا نشی وستو مانا بشی نو مطلب من ما بلکل لاس تڑاهم ما او بلکل کلاوهم ما کتوائی چه ابو بکر طول خرچ کریو دا دا خواسو خبره دی یو قانونی او یو خواسی دا ابوبکر غنتشا بیا ټولو لگاو دا هغه غنتشا نو بیا ټولو لگاو ابوبکر خواسو نو خواسو ځان له خبرې عوام له موږ له قانون دی ومن ما من زرمان سو مراد دی مانا مراد یو مال مراد دی نو مطلب په مال کې زکات ورکړي دوی مراد چې عمومي احسانات مراد دي چې الله ولا کم په احسانات کړی غلط احسانات څلور دي عمر دې ځواني ده مال له او علم دې نو د زنه د عمر نه د الله لپاره خرج کړي زنه ځواني د الله لپاره خرج کړي زنه مال د الله لپاره خرج کړي او زنه علم د الله لپاره خرج کړي ځکه هر علم د بیانولو نه ني زنه علم خلق نه بیانې هغه باندې عوامو ته ذهن نه رسي په تباغه بیانې چې د شاده عقيدي او د عمل اصلاح کیږي هو مما علمناهم يعلمون دا غنا چې پوهه مې ورکړه دې لاره نو پوهه کوي نور لاره یعنی علم خرج کا علم لا يقال به ککان ذن لا ينفق من هغه علم چې دا غنا خرج نه کیږي او بیان نه کیږي او ککان ذن لا ينفق منه پشان دا خزانه دې چې دا غنا خرج نه کیږي مما دا علم نا مطلب که علم وی که مال وی که هنر وی خدای لګی نور لای ورکی ورکی نور لا رزق نام چې ورکړی مې دی لرا ورکون کې الله تعالی دی که بنده خپل کسب وکي خدای کسب کول شي خدای دې کم دنو ګټل نشي کولای دیوانه اثر مرتب کون کې الله دی اثر مرتب کون کې الله دې داغره څورکړې مې دیلارا ينفقون لګایې خرج کوي دې رزق نام ينفقون خرج کوي دې مستخرج خرج کوي سوم څنګه خرج کوي قران دې تفصیل کړی دی قول العاف ویل دې چې ستاره ضرورت نه کم سیوا دې نو وی لگاو مصرف قران خودل دې بقره 215 کې او غلط ځایونه خودلی چې داغې نه ځان بچ کا انفال 36 کې چې بسای ځایو لګي نو هغه مفید شي ان الصنیات لا تعد صنیاتا حتا یصاب بها طریق المصنع ان الصنیات لا تعد صنیاتا نیکی ال نیکی شي حتا یصاب بها طریق المصنعی چې په صحیح ځای کې وکړې شي په صحیح ځای کې چې کمندونه وکړې شي مولانا رومی وایي اے بسا امساک از انفاق به مال حق را جز به حق مده اے بسا امساک از انفاق به ډیر نه خرج کول د خرج کولو نه بهتر دی مال حق را جز به حق مده د الله مال د الله د حکم نه علاوه ملګو چې کوم ځای الله اجازت نی درکړې ما غزا ملګو د دینه د مطلقاتو نه استدلال کول دا چې کم دینو دا د باطل پرستو کار وی د مطلقاتو نه استدلال کول بدعتیان د دینه استدلال کی داغنا چې ورکړې مې دیلارانو لګایې چې ما ورکړې چې سم ورکړې لګای هغه چې سوخ لګای او سټې مې لګای نو که په لوم بیره سره راځي چې په درې مرز کې کله جمعې پرځ کې کله په سلوي ښه کې خبرو کې دې ته د مطلقاتو نه استدلال وې هم مطلقاتو نه استدلال دا د باطل پرستو کار دی نبی عليه الصلاه والسلام طریقی خودلی دی او شرایط اور سی خودلی دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا تختصو لیلت الجمعہ بی سیام بی قیام ولا نهار بی قیام جمعہ ما خاص کوئی دارنگی نبی علیہ السلام دلنبی رز د خیرات نمنا فرمایلی دا رزان تخصیصات ما کوا نو دا غلط خبر دا شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل بیدی آیات کریمه کی مما رزقنا منفقون دا مال پا بارا کی غلط نظامو نوی غلط نظامو نوی زن و خلق ویل وی دا طول فتنه دا مال نجوڑه دا نو مال بلکل پریده لکه بود مت بودست بودیس چی دی بودیس قوم اوز جاپانیان دی دو تورو نلوی مال دلیو زامن دا غی دی او دا مشر مذاب اداو چی مال پری دی بس مال وی پری دی دویم راو لگی دل نا غی ویل وی مال دو تولو شریک تی مال دو تولو شریک تی مال او زن و ایداد کمدنو د فساد ذریعه ده و دا ده طول و شریک تی مال زر زمین زر داوی ده فساد ذریعه ده دا ده مزدک فلسفه و مزدکیت ده نبی علیه السلام نه لگمخ که راوته لیو او پا یه ورز بانده اتیاز عرکستان پا دی که مردار شوی دی دغه د خلکو احتجاج وکړو دا کسرا دا فلسفه خپل کړه او وی ویل چې هر څه شریک دي د خلکو مالونه اغستل شروع کړل او خلکو احتجاج وکړو د کسرا دربار مخې لرالل وی اواز زمونږ مال او زمونږ خو دې شریکی دي کستا غوم دي دا خپل هم راو باسه کنه هغه په چړایي وکړه او غټ جنگو شو په یو ورځ اتیا زره کسان پای کې مړ شو دی ته کمیونیزم وایي اوس وخت کې دی ته کارل مارکس نوی جامه واغوسته وله نو مارکسیت دا یو لوی اوس لوی نظام حسابېږي مارکسیزم مارکسیت دا د مال په باره کې اوس لکه ډېر ترقی یافته حسابېږي د دې مطلب دا دی چې شخصي ملکیت نشته شخصي ملکیت نشته چې دار دې یو سړی پټې وي دار دې یو سړی روپۍ وي دار دې یو سړی کارخانه وي اجتماعي ملکیت کوي دار ټول شریک دي ضرورت پدې ټول پوره کوي اجتماعی ملکیت پی دا روسی اشتراکیت تی اشتراکیت کمیونیزم کمیونیٹی مارکسیت مارکسیزم دار دی طولو یو نم دی یو نم دی حضرت سندی رحمه اللہ تعالی تهمت تی چده کمیونیستو او دې څه کمندنو د اشتراکی ملکیت قائلو مولانا سندی رحم الله تعالی خپل د دې جواب کړی دی اصل کې انګریز مولانا سندی جلاوطن کړو سلی رشکالا هغه جلاوطن چې انګریز واته نو دو ملګری ته خط راو لیږو چې زما باره کې خبرو که زه به راشم چې زه راشم وطن ته او سکار وکړو انګریزیانو هغه بدنام کړو وی هغه خو اسلام پرېښودلی دی او هغه کمیونست شوی دی د دې دپاره چې دلته راځي او کار شروع کوي چې خلک ترې متنفره وي نو انګریز بدنام کړو مولانا سندی دې جواب وکړ بخپل خط خاتی اولی که ویویل چه ما مور او خور لوی رشته ده لوی رشته ده زما پلار وی مخ که مرو خوزا مور پاللیم و خور پاللیم که ما اسلام مطالعه که زد اسلام نمطمئن شمو نو ما سیک مذا پری خودو مور می پری خودل و خور می پری خودل چه خواگه رشته و ماغا ما پری خودل چه ما تا کمیونست مذهب حق کاری دو نو ما تا سر کاواتو چه ما تا کمدنو خکارا اعلان پا کمیونست های که نکاولی بی رکاوت ما تا سو ما دایرک اعلان کردوی چه تا کمیونست هم چه تا بیادا چه کمدنو غلطی کو ما چه اسلام تا تا کمیونست های جامعا چون دوم را بدبخت هم بیادا دا پا آغا تهمت تی البتا تعبیر آغا کل کلو کی اسلامی کمیونیزم نو خلق غلط شی آغا بیت المال تا چه زکاة بیت المال تا راجع مکا صدقات واجبه بیت المال تا راجع مکا زن ازمک بارا کی آغا ویلی چه دا بده حکومتی آغا ویلی دی چه دا اسلامی کمیونیزم نی نو من دا کارل مارکس کمیونیزم نمنو او من اسلامی کمیونیزم منو او هغه پخپله وی چې ما کله دا اسلامی کمیونیزم د اسلام مالی نظام دا وړه خبره خو نه ده چې ما کله هغې ته پیش کو روس والا وتا وی ما په روس کې وخت تیر کو ما مارکسیت د نسبی نه ولیدو وی چې ما هغې ته اسلام پیش کو وی هغې ما ته ووی چې د دې یو عملی نمونه په دنیا کې شته دا سی او ملک شتا چه دا قانونی عملی کلی وی افسوس سرا ما تا نوائل رالل چه ما تا سوکیشتا وی ما تا وی چه کدا سی سوکی چه دا عملی کلی نو منگ زو دا غی پلاس بیاد که منگ ایمان رو وی خلق ایمان تا تگی ناستی اسلام تا تگی ناستی خوارمان چه اسلام عملی و خودلشی نو دا دی کمدنو پاغه بختانو اسلامی کمیونیزم ځان لشه او دا وړه خبره نه دا خواست منگ اشاره کو یا پا دی پویدل دالوی کار دی دا اغل کتاب دی حد تمهید نمارنا سندی خپل کتاب دی او چوی گوری نپتا با دتاو لگی بیا حد تمهید لی ائمت تجدید دا مولانا سندی خپل کتاب دی دا خپل لیکل دی او څنګه کتاب وګوري په پته باندې ته ولګی چې مولانا سندی مولا دی کنه مولانا دی سیاسي سړی دی دا ورته خپل له ماغه ټیم معلوم شي چې زه مولا یم او کنه یم نو هغه متن دی الموقف الاسلامی الجدید او شرح دغه دا التمهید لعمت التجدید پاغی که اغدا اشتراکی نظام او دا اسلام دا بیت المال لگ وضاحت کرده نو دا دویم غلط نظام کمیونستی دی خلقو که سستی را اصطلا او ظلمو بده که یو سڑه با چه کمدنو بلا زانو کردی او تب اغلا چه کمدنو اغلا او بلا چه باس ناستی دوار لبا یو شانتی روپای ورکی ابل وای چې زه سره دومره ځان کړم ما ته یو چپاته ملاوي ابل ته یو چپاته ملاوي کار سره چې دومره ځان کړم نو دې کې خلکو کې سستی راځي دا دویم نظام کمیونستی دریم نظام سرمایه دارانه دی رأسمالیه پبلیکیزم چې هغه چې کمدنو وایي مال د مالک ته هیچ چاله به کې څکې م ورکوه غریب خدای غریب کړی دی ډک کشانتې ښه دی او دی چې مالدار شي دله چې ته پیسې ورکې زکات وله ورکې دله چې ته خیرات ورکې خو دا ته ځان ته ته پلار کوې که نه ځان ته پلار کوه ما نو تو ممله یو شا اللهلهم دی له ایشی م ورکوو سرمایه دارانه نظام رأس مالیا د یورپ نظام رأس مالیا دی سرمایه دارانه نظام دی دروس نظام دی اشتراکیت دی اسلامی نظام د مال په باره کې هغه دا دی اسلامایزیشن چې مال د مالک دی او د غریب پکې حق دی د الله پکې حق دی هغه ته نه ورکړه د الله حق ورکړه د غریب حق ورکړه مال د مالک دی قرآن کریم په دی یوه جمله کې غلط نظامونه رد کړل او اسلام حق کړو وی دا آغی نا چور کنمی نی دی لرا نو مما رزقناکم طول مپریدا طول مپریدا بودیست رد سو رزقنام اللہ ما ورکڑ دی لرا تو چه چالم ورکڑ دی انداغ دی کنا تو پی اشتراکیت سو کو ینفقون لگئی نو پا رأس مالیا او پا سرمایہ دارانا نظام ردو کو نو پا یو جملہ کی په غلطو نظامونو رادو کو او صحیح نظام پریخوضو فامیم ما ازقنا من فکون داغینا چورکڑ می دی لرام نولا گئی خرچ کئی واللزین یؤمنونا امام زلیلیک سالورم صفت ذکر کئی ایمان پا وحی باندی او دفع دا شبیم کئی شیارا گورا خدا قرآن کریم مکمل نظام وی او دا ہدایت وے او دا دا کامیابی ذریعہ وے آل کتاب کو خیار خلق دی اگئی بچے کم دنو دا من لے ہو نو اس آل کتاب ایماندار ذکر گئی چھے آل کتاب و ایمان راوڑے دے پدے باندے واللزین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او ایمان بالوحی سلورم صفت ذکر گئی وحی بانی ایمان روڑی فمکہ کی اول ایمان ورقہ چه کمدنو راوڑے ہو او مدینہ کی عبداللہ ابن سلام راوڑے ہو انسارو چیم ایمان راوڑے ہو رزکا چه دید یهودو پا مدرسہ کے سبق ویلے ہو او خبرو تینا چیر داسیو پیغمبر برا جی داسیو پیغمبر برا جی و آل کتاب و پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑے دے او آکسان چی یقین کئی پا آغا باندی اون زلائی لئے کا شنازل کلیشوی تا تا اپا مانزلہ با ایمان راوڑی چی پا مانزلہی ایمان نوی نا غلطی آر ٹکنہ دے چی اللہ کم کتاب را لے گلے دن پا آغی با ایمان وی دانا چی صرف آخرت منی او صرف اللہ منی ہوئی ٹک تے او عادت الادیان جوڑو والذین یؤمنون بما انزل او کسان چې یقین کوي باغبانې چې نازل کړی شوی تا تا ایمان په ما انزل باندې قرآن مجید باندې ما انزل تو قرآن باندې ایمان لرلو څه مطلب دی دا یادوا په کار ودی شي بیاو بی کتاب لکی که خیری کیس دی جمعہ کی خوبیو سو جمعی بیانو کی یاو قرآن بانی دی ایمان در اوڑلو مطلب دا شدہ اللہ تعالی دی جبریل پا ذریعہ پا نبی علیہ السلام را لے گلے دی کدا سکنمانی او دا چاہوی شدہ نبی علیہ السلام خپل جوڑ کردے دی یا جبریل خپل جوړ کړل دی دا مسلمان نه دی دا د امرتسر سیک دی اوله خبره د دې آیاتونه ډیر دي زب یو یو آیات وامه صرف نور به بیا ان شاء الله ته ځان له تلاوت کې را جمع کړي سورته شعراء آیت نمبر 192 وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين فقران ایمان لرلو مطلب یو داره چه قران کریم الله تعالی د جبرئیل په ذریعہ نبی علیہ السلام باندې را لګلې ده دویمه خبره نو قران کریم په ایمان کې چې ضروری ده ماغه ده چې په قران ایمان راوړی نو دویمه خبره چې قران کریم الله تعالی دنیا ته د هدایت د پاره را لېګل دی سورته بقره آیت نمبر 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس دا الله هدایت را لېګل دی که څوک دا وایي چې قران الله را لېګل دی خو ذکر او اذکار او تلاوت لري او هدایت له نه را لېګل دی نو د مېرید سر خبره زړه خبره ده بیا دې کمندونو دا د جلال آباد اندولې درېمه خبره قران کریم ایمان دا مطلب دی چې د قران کریم د الله کتاب معجز دی د دې څوک هیڅ څوک د دې مقابله نشي کولای قران کریم معجز دی قران کریم معجز دی هیڅ څوک د دې مقابله نشي کولای نه اعجاز لفظی اعجاز علمی اعجاز تشریعی هر قسم معجز دی اعجاز لفظی اعجاز معنوی نا علمی او اعجاز تشریعی قرآن کریم معجز کتاب دی د دې د الفاظ او پشان سو کلفاظ نشي جوړولای خو دې تشل نذیرن خایمون خبره نه شین نذیرن خایمون کې کوم ده ان ان الله او کان غفور رحیم او ان نذیرن خایمون ان الله غفور خبره پويږي لفظي علمي تشريعي قران کریم معجز دی د دې د الفاظ په شان الفاظ د دې د علم په شان علم او د دې د قانون په شان سو قانون جوړولې کده دا سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 88 ڈبل 8 قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعض وهم لبعض ظهيرا خدیب گراغون شي او گول می اس کانفرنس کی او چې د قران په مقابله کې کتاب جوړو دني شي جوړاولې دا درې ما خبره فرض د په ایمان کې کله یو سړی دا عقیده و چې قران الله را لېګل دی او هدایت له را لېګل دی خلکا د دنیا دانشوران یا انگریزیان یا روسیان یا اندوان د دې په شان چې کمندونو نظام څه کولای شي جوړاول شي زړه خبره ده دا مسلمان دی که څه سختي مختی نشته لګه دا ضروري خبره دي په لاس خبره دي سلام علیکم د قران کریم په ایمان کې دا خبره ضروری ده چې قران کریم چې دی نو دا کامل مکمل هدایت دی کامل هدایت دی یعنی قران کریم د ژوند ټول شعبو ته شامل دی د ژوند ټول شعبو ته څه دی هیڅ یو شعبه د ژوند قران کریم پر خوذلې نه ده پای کې د قران کریم هدایت موجود دی او قران کریم هدایت موجود دی سورته نحل آیت نمبر 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يوسف 111 يوصل يولسم تفصيلا كل شيء انام کی وئی ما فرطنا في الكتاب من شيء قران کریم طول دړې د ژوند طول سانګې د ژوند انفرادي اجتماعي خانگی هر قسمه دا قران کریم بیان کړی دی دا ضروری خبر شو ته تفصیل نو کوم دار خبره اجمال هم سپته لګي شو کی یاد کی تفصیل خو به ان شاء الله تاسو ماشاء الله الله رب عزت علم درکړل دی چې بلاس درکړي لکه خبر ادا سره چې سره پسې لکه نشان دی دا ته کول وړي کې نور خو ماشاء الله دا څه ما خبره شو چې قران کریم کامل هدایت دی سالور ما خبره پیل زمان قران کریم چې دی نو دا عام او تام هدام هدایت دی عام عام مانا سالم انسانیت دا سالم څه شي دی تو ټول انسانیت لا الله تعالی را لګل دی یعنی قران کریم لسانی پول نه لري جغرافیایی پول نه لري قامی وطنی پول نه لري قران کریم د رنگ او د نسل د دې پولی سالم انسانیت لا چې په مخ د زمکا توجه په مخ د زمکا کم ځای کې انسان دی او تر سو پورې انسان دی په قران هدایت دی په مخ د زمکا په کم ځای کې سره انسان دی او تر سو پورې چې سوي انسان دی په تراغه پورې په قران هدایت کچر تا چا دا وویل چې لزمکه لګی ساده هغه خلق ډیر جټان دي ډیر غټان دي لټان دي هغه قرآن مجید هغه د پاره نه دی یا لزمکه یو حصہ ده او دا غي خلق انتهایی قابل ترین دي ډیر او خیاران دي هغه لوم قرآن ته حاجت نشته و دا دا امرستر سیک دا جلال آبادین دو یوی چه قرآن تر یو دور پوری او او اوز دا قرآن دور سو شو ختم شو اوز دا قرآن دور نشتا اوز دا قرآن دور نشتا داو من دو دی خوشوی یا ایوها الناس کافتا للناس هدلل قرآن کریم هدلل ناس بقر 185 انسانیت دا پارا دے چه کم یو سڑی دا ہوئی چه دا قرآن زمان دا پارا ندے او دوی زبان میں یہ اقرار کرنا چاہتا ہے چه ز انسان نیم ز دا آدم بچے نیم ز دا خر بچے ہم دا غویزی ہے آسان زګه قران انسانانو لري چې څوک وي چې قران مال نه دی دا مطلب دار چې انسان نیم غوي مخریم دا پنځه خبرې په قران کریم کې دا ایمان لرل ضروری دی بما انزل الیک باندې پوښوي بما خبره بما انزل الیک ما راول دی پا طول و آغبانه چه نادر کده شوی دیتا تا پا طول قرآن با ایمان لری خباز منی او باز نمانی نبیان مسلمان چوی میتا میتا حب او کڑوا کڑوا تو نبیان مسلمان درین بما ونزر ایلائی کا یقین که دی پا آغبانه چه نادر کده شوی دیتا تا نو بما انزل الیک نبی علیہ السلام ته چې سنادل کړی شي او کاغه وحی دا جلی او کوی خفی کا قران دی او کا حدیث نو حدیث کوم منی حدیث کوم والذین یؤمنون بما انزل الیک چی یقین کی پاغبان جنازل کړی شي تا تا ایمان راوړي پاغبان جنازل کړی شي تا تا او پاغبان جنازل کړی شي ستانه مخکی ودی یقین کوي چې مخکی الله تعالی د مخلوق دک شانته نه پرې خوذلې بلکې په هر دور کې د هغه د اصلاح لپاره الله چې کوم نظام را لګل وینو بس هغه ټول زمانه ټول زو خو یو تفصیلی ایمانی او بل اجمالی ایمانی دا موږ چې مخکې وی دا د قران ایمانو تفصیلی یعنی قران کې چې سری دا منل هم او دا واجب العمل هم ګرځول چې دا به زه منم هم او په دې باندې عمل کول هم سدي فرض دي دا واجب العمل دي دا تفصیلی ایمان دی اجمالی ایمان اگر تیرو کتابونو چې کم کتابونه الله را لګلی دي بس دا حقو بس اوس هغه واجب العمل نه دي هغې کې اوس نور تفصیلات و تاجت لنډه ووایه اوس خلکو د قرآن او د تورات ایمان یو شان ګرځولی دی د قرآن باره کې هم صرف دا وي چې قرآن حق کتاب الله را لېږلی دی واجب العمل او واجب القانون نه دی چې په دا عمل وکړه او په د قانون راپس او تورات هم وایي چې بس تورات چې کمونو الله حق کتاب په خپل دور کې را لېږلی و قران هم الله کتاب په خپل دور کې را لېږل او اوس نه دی دا مال وو دا اوس مال نه دی دا د کمونو احساس پکار دی چې د قران کریم د ایمان او د تورات د ایمان فرق پکار دی زوړ څه پکار دی دا نه چې فرق نه وي یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نلوس ابراهیم الله تعالی او فرمایل و اذا جکمنو دلیل ختم نبوت هم به زکا و ما انزل من قبل کا هر پیغمبر چې د نبی علیہ السلام نه کم مخکې راغله او هغه ودا ویل چې زمانه پس به یو پیغمبر راځي نو داغه باندې بسر اوري ایمان راوړی زمانه پس چې کم پیغمبر راځي هغه باندې بسر اوري ایمان راوړی هر پیغمبر هغه چې کم دنو هر پیغمبر هغه دراتون کې پیغمبر زیره ورکړاو او نبی علیہ السلام دراتون کې پیغمبر زیره نو کچر ته نبی علیہ السلام پسې بل پیغمبر وې بل پیغمبر وې ورپسې به وایلې وې شو ما ينزل بعدك او هغه چې نازل کړی شي آغا چه نازل اولی وشیستان رستو وما ینزلو بعدکا او آغا چه نازل اولی وشیستان رستو دا بی بیاویلی وی خو معلومی گی تدینا دلیل ختم نبوت چه نبی علیہ السلام نرستو بل پیغمبر درات لونو حلکو یو مریض دی وش پاس پتال کی نووین والا پتار دا ضروری ملگری چه کم دنو سوال جواب کرد اس پتال کی خسوک ملگری وین ورکی الله رضا لپاره دا غځه ته دی پالسی ای پازټیو وینه دا وي وسو کینه ورکی دا غځه کی چې څنګه نو راوی او وای ای وسوی ولې نه په کار د مریض د سپټال کې الله دې صحت او نصیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او هغه چې نازل اول شي من کو نازل کړی شي د استانه مخکي بل یو خبره معلومه شو یو منزل لے بل منزل بل منزل الیه یو منزل بل منزل بل منزل الیه منزل دادری والا غیر غیر دی منزل اللہ دے منزل کتاب دے او منزل الیه اگر جے کم دنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دادری والا جدا جدا دی نو بریلیان چی وئی چی اللہ او نبی علیہ السلام یو دی بالکل او جدا جدا ندی بالکل یو دی او جدا جدا ندی دا ته کم دنو شرک ته او دا الہات ته دا ودری واړه دی یو بل نه جدا جدا وی وا ما انزل من قبلک او هغه چې نازل کړی شي کم دنو نازل کړی شي ستاره مخکې بینزم صفت و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت بانی دا یقین کئی دا اسپینزم صفت راوڑو دا اهم و عقایدونا یولوی عقیده اغا جا کمدنو دا آخرت ایمانو و بالآخرت هم یوقنون پا آخرت بانی دا یقین کولو سو مطلب دے پا آخرت بانی دا یقین کولو سو مطلب دے یو انسان چې دی د دې مکلف دی د ځنا بره یو هستی ده الله د داغره طرف نه په ځونو شزونو مکلف شوی دی دا د آخرت د یقین یو مطلب چې انسان مکلف دی دا الله تعالی ر طرف نه یعنی دا انسان خود مختار نه دی او دې دا سینې چې دنه وسه تاسو نه کیږي په انسان مکلف دی زه مطلب په آخرت د یقین دویم ایمان هغه دا دی چې دا دنیا چې دا او دا نظام دا بروانیږي درم په دې یقین کول چې یو بل عالم چې دی نو دا به قائمیږي بل عالم دا به قائمیږي د بدلې میدان سالورم په دې یقین کول انشاء الله تعالی به د انسان نه د انسان د عملونو باره کې تپوس کوي حساب کتاب به کوي تپوس به کوي د پینزم چې په دقه ورځ باندې څوک چې کمدنو جنت تلاړ هغه والته همېشه وي او چې څوک دوزخ ته دن نه شو هغه به دوزخ کې همېشه وي جنت او دوزخ تی په دغه ورځ باندې دا چې کمدنو دا آخرت دے یقین مطلب دے دانا جی بس صرف اسی وی چی آخرت سے انہوں خیر خیریت سے دزن وردد اعمالو تپوس کی گی و بل آخرت او پا آخرت آخرت چی دے دا دا صفات غالباو نرے صفات غالباو لموصوب تحاجت نوی زکا دا آخرت قیامت پا دی نوم مشهور شوه ده دا آخرت پا نوم بانی مشهور شوه ده آخرت خو اصل که خپل معنی دا رستانه نو رستانه سو خوز دی پتا نلگی بیا چه رستانه سو نو قادیانه راو لگی علیه ما علیه ناغوی و بن نبوت الاخره نو موصوفی والا ده زن نرویستو بین نبوت الاخره چه پا نبوت رستنی بانده او یقا نبوت رستنی زما ده زما پاقی با یقین کهی خلاصی بابا وی غلام احمد که ورفشمی رضا بود برو لانت که لانت را سزا بود داری دنیا بس داری دنیا او بسه کرد که در حقیقت سگه دار الجزا بود غلام احمد که عرف اشمی رضا بود غلام احمد چه داغ عرف مرزاو برو لعنت که لعنت را سزا بود فاغد لعنتی چه لعنت حق دارو دری دنیا او بسه کرد دی دنیا که دیر غپلی دی که در حقیقت سگه دار الجزا بود چه پا حقیقت کی دا آخرت سپے ہو اور دوزخ سپے دے دا ارزان نچے کمدن شپیش نیتا گوائے اول منگویل شردی موصوب تر سر آجت نیشتے دنیا هم صفت غالبه ده، آخرت هم صفت غالبه ده. دنیا چی ہوئے نو دا وقت مراد ده، آخرت ہوئے قیامت سے مرادی. نو دا صفت تاڑو موصوف تاڑو عجت نشتے. بیا چی والا ذکر کئے نو قرآن چی ذکر کرده نا غولی نا ذکر کئے چی دزان نرو باسی. قرآن والا موصوف ذکر کرده کنا لگر اسو آیت نمبر 94 کی وئی ان کانت لکم الدار الاخرتو ان کانت لکم الدار الاخرہ. سورت قصص 83 کی ہوئی دریاتی آئین کی تلک دار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا. عنکبوت 64 کی ہوئی فإن الدار الاخرہ لہی الحیوان فإن الدار الاخرہ لہی الحیوان. نو ده زن نوله اولی رو باسی اللہ رب بلدت و لموصوف رایسته ده قرآن کی بیان کرده والا لگه دنیا لبیان کی الحیات الدنیا. نو بستهی ده وابل آخرت آخرت و تذکوی شدا بر دنیا پا آخرانه ارز قائمی گی نو بلکل رسته حال لی وابل آخرت او پا آخرت بانی ده یقین کری. یقین آغا علم تا ہوئی شفاغی کی شک بالکل نوی. امام رازی او زی کی ذکر کئی که یو سڑی دا ویل چه نیک اعمال کئی خبر آور خوبی ویل دا چه کچر تا آخرت راغی نعم خدا زکما ولا نیک اعمال کڑی دی او کرا نگی نو ما خو سو نقصان نده کرده ما خو با پاک وانی خپل جوان تیر که کنه. روی دا سڑه کافر ده دا مسلمان نده زکر دیوی که آخرت راغی نو دا چل بی و که آخرت را نگی نو دا چل بی زده پا آخرت که شک ته. نو یقین آغا علم تاوی شپایی که شک نوی تا سوائی اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقعات نو ثابت ته چنه زائل کی گی پا تشکیق دا مشکیق سرا. بیادی یقین مراتب دی. یو یقین وی شاغا پا دلیل پیدا شی. پیغمبر ویل اللہ ویل نو پا دلیل بانی پیدا شی. دوین وی شی پا لیدو بانی پیدا شی. پا لیدو پیدا شی. لکه وینی چه مره جوانده شی وینی او پیدا شی. درین وی چه پخپل دربانه را شی پا تجربه پیدا شی. لکه یو سڑی وی گوڑا خواگه دا گوڑا او خول ویدا خواگه دا ویدا اولی خواگه دا خود لوٹی پشانده ویدا اولی خواگه دا ویتا چه تا گنه چوپله ده او ته ویاو ویګنی رس خوږی کتری خو وی خوګو ودا غرسته دې ته اور بل کړل او جام کړل بیا یې دلیل دلیل وته وی دی وته وی په دلیل یو مانلا یقین پیدا شو خو په دلیل دین ته کم دنو وی ګوڑا خواګا مخامخ یو لکی ولی دو چې په انجان ته چکو وو چکه د ګوړې نه وو او ها ته یقین راغی چې کدا تر خوانو د په تندی کې بغرونجې څه شوی راغله وی او د په څوکلې وی خو چې دا څه ټاکوي است کنه نو پوه شې چې دا څه شي درېم خدای دې له توفیق درکو شکای دې له چا درکړه ایو چک تی تی وو حدا چې کم دنو خپل او دربانې خدای راز راوستا دی اولنی ته علم الیقین وی علم الیقین وی دویم تا چه کمدنو عین الیقین وی او دریم تا حق الیقین وی. قرآن کریم دری واړه ذکر کړی دی و بالآخرت سوره تکاثر کی وی علاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقين کبه دلیل پویدل لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین اليقين نو داس شیشو عین اليقين بلی ولیدو بیا حق اليقين سورۃ الحاق کې ذکر کړي آیت نمبر 51 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فَآخِرَتْ بَانِ دَيْ يَقِينَ كَي وَذِي پِنزو صفتونو كي يو عبادی وان او يو دا عبادی بنیادو یو چه کمدنو عبادی وان یو دا آبادی بنیادو آبادی چی کم دا ناغی اتباع دا قرآن دا اتباع دا قرآن دا بنیاد سشو اغا ایمان صلاة او انفاق دادری بنیادو والذین یؤمنون دا پی آبادی و دا پاسا چه دا بنیاد او آبادی او زیشی نو دیتا تقواوی لکی گی بنیال اسلامو علا خمسن ال تک آساس او فوقه بنا دا بنیاد چی وی دا اگر چی جز دا آبادی نوی دا جز دا آبادی نوی و آبادی ولاړه په بنیاد باندې وي آبادی ولاړه په بنیادی نو بنیال اسلام والا خمسین هغه پنځه بنیاد شو او اسلام په پاسه ودرېدو دغه آبادی شو نو څلته بنیاد کې لګیاي شهادت وای مونږ کای روزه نیسی زکات ورکای صحیح ده او حج کای پوچت ته به د پاسه د انګريزه چاوله ده په تش تا ده اونشته او آبادی نشته بنیال اسلام والا خمسین دلته کوم دا غشان ایمان صلات او زکات دا چې کمونو څه شي شو بنیاد شو او اتباع د قران والذین یؤمنون بما انزل الیک دا اتباع د قران دا اسلام شو دا اسلام شو آبادی شو چت شو چه دا مجموعه یوزای شنو تقوی شو هدلل متقین او زیر ذکر کئی اولائکا علا هدن من ربیم دای صفتنو والا اولائکا اشاره اکڑا آغا متقیانو تا اولائکا آغا متقیان خو موصوب پدی صفات خمساو دا پنځه صفاتونه پکې راغلل اولائک ذی صفاتون والا مطلب دا دی چې صرف په ویلو باندې تړې نه متفقی کیږي چې څو پورې دا صفاتونه په عمل کې راوستلی پریکټیکل عمل کې نه وی راوستلی خدا دې کمندنو دې متفقی کېدل نه شي او کامیابېدل نه شي دې د دنیا زیره ورکو اولائکا علاودن دا دی خلقو حکم دنیاوی زیر دنیا ذکر کئی اولائکا علاودن من ربهم دا خلق چیدی ندی پیدا ایتی دا طرف در عبد دینا ایدنا صراط والمستقیم هدل للمتقین اولائکا علاودن ایدنا صراط والمستقیم هدل لل متقین هدایت غوخته او هدایت استعمال کن او په هدایت سوار شو اولائک اودن دا خلق چی دی هدی په هدایت تی یعنی لارې صحیح نی ولې دا من ربهم طرف در عبد دینا دا زیر ورکو چې دا لار صحیح نی ولې دا تانویر مولا تعالی فرمایي چې ما دې آیات کې سوچ کو چې دا څنګه زیر دی چلا سنگ وی چه دی پا هدایت تی وی آرز ریل تا خطل هم ریل گاڑی که ناستو ما یو جنتلمن راو خط نو وای خاندل یو بڑا کپڑو کا کینا بیماته چې کی در جارنه بیا غما ته وای چې لکنو جانا ہے بیماته چې پریشان مت ہونا یہ گاڑی بمبئی جا رہی ہے ویا خاندل یا چوس شو بس بالکل بیمارتے چھو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگلے سٹیشن پہ اتر کے اگلے سٹیشن پہ تو گپ شپ لگائیں گے بیما پڑتے چھو گپ شپ کو لگا وکرن بس وہ گاڑے دے اس کو روان شوے دے بیزکا لکنو و بمبائی پہ مخالف سمتو بلکل پہ بدل بدلو دے غلط گاڑی طرح خطل و ریلتا نو بیمارتے چھو خبر خوکاو بیچ ماں تو جی تو اس دا خبر پہ دا خیلتا اس منگ پہ خبر دا خیلتا وی بالکل غلی ناست درینگلی وی دک حالت تما سو چکو چه ماو دک اس فرق تی دخم اتمینیم خوشحال ناستیم او دے پریشان دی داولی وی مای چه زمان لار سعید او دلار غلط را زکا چه کمدنو دو خوشحالیم دے پریشان دی غلائی که علا حضن اللہ تعالی وی تکالیف رازی غلائی خوش سعیدی ولی دا زمیدار آغا تماکو کری و دیر ازو کی گتو تو لگی وزیر ازو کی او کری ادا تکلیف برداشت کی برداشت کی برداشت کی تر پشکال او بادرو پوری خو اوچر پتا مانے ویلار میسنی ولی نا صحیح او گستڑ شا غریب او پتا ماکو زستڑے کی ویلار میں چکم دن سنی ولی دا صحیح نی ولی دا تکالیف برداشت کی اللہ تعالی وی دی پسنی پہ ہدایت تی لار سنی ولی دا صحیح نی ولی دا منزل مقصود تا روان دی الله وی خپل منزل ته څه کوي منزل ته به الله ورسوي تکالیف خلق په غنمو کې برداشت کوي په تماکو کې برداشت کوي دا خبره ده سړی لار صحیح نیولی نو تکالیف څه مسله نه ده او مر ربهم راوړو چې دا تربیت ولا الله تعالی کړلې اولئک علی هدی من ربهم دا خلق په هدایت دي من ربهم یو مانا ظرف مستقر دی تو کائن من ربهم دا هدایت دا طرف دا رب دا دی نده دا هدایت دا دی دا رب دا طرف نده یعنی دا اللہ چه کم هدایت را لگلو او اللہ والا کم تربیت کونو پاغی بانی سی دی پاغی روان دی دین دا دی چه دا من ربهم چه دی نو دا دا هدن سر متعلق تی دی په هدایت تی خدا په هدایت کې دلې د طرف د رب د دین دی دا هدایت کې دلې په هدایت کې دلې د طرف د رب د دین دی یعنی دا الله په هدایت کړی دی دا ردی خپل کمال دا فضل پچا کړو الله تعالی کړو ان دې کې او تړپو یو انابتو هغه د وجنا الله تعالی او تاسو نصیب کو هدایت نصیب کو ویا دی الیه مئی اولائک علی هدی من ربهم دا خلق پہ ہدایت تی تطرف آدھ رب دا دینات دا نبی علیہ السلام و سلام امت تاویل دا دی مقابل قرآن کریم ذکر کردی دی چی بن اسرائیلو چی کمدنو لار غلط اکڑا اگئی چی کمدنو ضربت علیہم الذلہ اگئی خوار شو و ذلیل شو خوار شو و ذلیل شو اولائک علی هدی من ربهم سورۃ نور 55 کیم تیرے وئی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم منهم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم چی آمنوا وعملوا الصالحات فغیل و خلافت ورکم نو دی لار سینی ولی دا دی تا و خلافت سشی دی تا و خلافت ملاو شی اولائکا علاو دم من ربهم نتیجه دا آخرت و اولائکا هم المفلحون او دا خلق قمدی دی کامیاب او دا خلق چی دی قمدی دی کامیاب فلاح چی دی فلاح یو زمیدار تا فالح وی فلاح و توی زکا چې دې تخم وکړي هغه پاتې شي هغه پاتې شي. نو مطلب دا دی چې د دې مهنت په میوه راوړي د دې مهنت په میوه راوړي دوین فلا چې دې الظفر بالمطلوب والنجات عن المرهوب الظفر بالمطلوب والنجات عن المرهوب چې څغواړي هغه ته ملاو شي او چې کم نه یریږي نو داغه نه بچ شي. نو دې ته کم دنو فلاح ویل کیږي مطلب چې کم ولا الله کم د ذخوخي هغه بولا ورکی او چې کم نه یریږي داغه نه به الله بچ کی اغین ابی اللہ بچی و اولائی کا ام المفلحون دا خلق شری نمدی دی کامیاب دا حصر دا کامل لے یعنی الکاملون فی الفلاح کامیاب ہے کی کامل دی دی یعنی ڈائریک پا جنت تزی کجزنی مسلمانان اگر جی کمدنو دوزخ تلات شیو بیا جنت تا مگر دی سر سو منافات نشتے خدا کاملین فی الفلاح یا دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا خلق قندی دی کامیاب. قرآن کریم دا متقیانو دیزے پینزا و سات ذکر کرل او دیزے چه کمدنو دا دنیا و دا آخر نتیجہ ذکر کرل. دا قرآن کریم کی علوی مضمون دے چه قرآن کریم دا مومنانو او سات ذکر کری زائے پزائے دیر دی صورت کی ہم ذکر کئی نور کی ہم ذکر کئی صورت فرقان کی عباد الرحمن بلا و ساتھ ذکر کری دی سورہ مومنون کی قد افلح المؤمنون دا مومنان و ساتھ ذکر کری دی سورہ معارج کی دا مومنان و ساتھ ذکر کری دی قرآن کریم اغا و ساتھ ذکر کی دا کامیابہ و ساتھ چه بدی بو دنیا کیم کامیابی گی او خیرت کیم کامیابی گی. دویم قرآن کریم دا مومنان و درجات ذکر کی تقسیمی ہو کی دری قسم دا مومنان و داغی ذکر کی لکا سورت فاطر آیت نمبر 32 ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. درې قسمه ذکر کی کله آخرت کی کامل او اکمل ذکر کی مقربین او اصحاب المهمنه مقربین ذکر کی او اصحاب المهمنه اصحاب الیمین سورہ واقعہ اتم آیات کی او اتلسم آیات کی ہوئی اصحاب المیمنہ تیما اصحاب المیمنہ والسابقون السابقون. دا قرآن کریم کامل و اکمل ذکر کی دارنگی قرآن کریم کی اسباب دا کامیابی او اسباب دا ناکامی ذکر کی دا دید پارا چه ده کامیابی او صاف اغا پا عمل که راولا او ده ناکامی ده اسباب و نزان بچکا مدل ده پینزا او صاف ده کامیابی ذکر کرل کل قرآن اجمالو کی کل تفصیلو کی اجمالو کی کل تفصیل وزل ده تقوی ویلا تقوی سر پینزا او صاف ذکر کرل بیاور ده کامیاب ہوئی کل ڈائریک ہوئی فتقوا اللہ لعلکم تفلحون تقوی اختیار کی کامیاب بشی. کل لگ تفصیل کی ما یطع اللہ والرسول ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون فاولئک هم الفائزون. اسباب دا فلاح او اسباب دا فوز قرآن کریم ذکر کی مقابل ذکر کی اسباب د ناکامۍ چې د ناکامۍ د اسبابو نه ځان وساتئ. یو راوړي ظلم سورہ انعام یو ویشتم آیات کې وایي انه لا یفلح الظالمون یقینا شاندار چې ناکامیږي ظالمان ظالم ناکامیږي. انعام 21 دویم جرم راوړي سورہ یونس واللسم انه لا یفلح المجرمون یقیناً شاندار چې ناکامیږي مجرمان. درم الافتراء علی الله چې په الله دروغ جوړی دا ناکامیږي سورہ یونس آیت نمبر 69 یو کم او یایم ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون. دارنگی سحر او جادو چې څوک کوي جادو یعنی دا الله تعالی ته تعلیم مقابله کې نور تعلیمونه راوړي او نور تهذیبونه راوړي. سحر د موسی د قانون مقابله کې یو لوی تهذیب و. دا فرعونی وخت چې کم دنو یو لوی تعلیم و. وما اکرهتنا علیه من السحر بچه اسمانی تعلیم په مقابله کې بل تهذیب او کلچر راوړي دا چرم ناکامیږي. سورہ یونس آیت نمبر 77 واو یایم ولا یفلح الساحرون دارنګ سورہ طه کې وایي ولا یفلح الساحر حیث اتا آیت نمبر 75 69 یو کم او یایم ولا یفلح الساحر حیث اتا. پنځم سبب ذکر کوي العود فی الشرک شرک ته واپسی. چا شرک وکړو او شرک ته واپس شو نو کامیاب نه شو. دا تبا دی سورت کاف شلم آیات کی ہوئی ولن تفلحوا اذن ابدا انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. کدی زور ورشی بتاسو انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم کدی زور ورشی بتاسو باندی بکانو بولی تاسو لرا او یعیدوکم فی ملتهم یا بو واپس کی تاسو لرا شرکی نظام تا او آغا شرکی قانون تا فلن تفلحوا اذن ابدا تاسو به کامیاب نشئ. دارنگی کفر دا اسباب د ناکامۍ نه دی کفر دا اسباب د ناکامۍ نه دی. سورۃ مومنون آیت نمبر 117 یوصل واللسم انه لا یفلح الکافرون یقینا ناکامیږي کافران ناکامیږي. دا قران کریم اسباب د فلاح او د کامیابی هغه مونږ ته ذکر کی چې دا اسباب پل کوي او د ناکامۍ اسباب ذکر کی چې دین ازان وساتي. واولائک هم المفلحون دا خلق چې دینون دی کامیاب.